الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ آج رمضان المبارک 1427 سن ہجری کی 24ویں شب ہے. ہر طرف معتکفین مساجد میں جمع ہیں، 400 اعتکاف کی بہاریں ہیں. اسی ضمن میں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں بھی کم و بیش 4100 معتکفین تشریف فرما ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھ لیا کرتا تھا. ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے غریب خانے کو رونق بخشی ہے. اتنے میں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، تم اپنا وہ منہ میرے قریب کرو جس سے مجھ پر درود بھیجتے ہو تاکہ میں اس منہ کو چوم لوں. وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کروں. پھر میں نے اپنا رخسار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار کو بوسا لے لیا. پھر جب آنکھ کھلی تو میرا سارا گھر خوشبوؤں سے معطر معطر ہو رہا تھا، اور خصوصاً وہ رخسار جس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوسا لیا تھا، 8 دن تک وہ خوشبوؤں سے مہکتا رہا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، صحابہ کے جرمٹ میں بدر دو جانور ہی نور ہر سو مدینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. ایسی خوشبو نبی جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. دنیا پسند کرتی ہے اتنے گلاب کو لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ایک اعتکاف کی مدنی بہار آپ کے گوش گزار کروں. حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے. میں بے نمازی اور نشے بازی کا عادی تھا. گھر والے میری وجہ سے پریشان تھے. خوش قسمتی سے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان 1426 سنہ ہجری 2005 سنہ عیسوی میں حاضری کی سعادت حاصل ہو گئی. وہیں نیت کی کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کروں گا. چنانچہ باب المدینہ پہنچ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر آخری عشرہ رمضان المبارک 1426 سنہ ہجری یعنی گزشتہ سال کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی. تین روزہ اجتماع ملتان شریف میں اگرچہ کافی ذہن بنا تھا مگر اجتماعی اعتکاف کی تو کیا بات ہے. سچ کہتا ہوں میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی. گناہوں سے پکی توبہ کی, داڑھی مبارک بڑھانی شروع کر دی, ہاتھوں ہاتھ سبزی ماما شریف بھی سجا لیا. اعتکاف کے بعد جب حیدرآباد آیا تو مجھے داڑھی اور امامہ شریف میں دیکھ کر گھر والے اور پڑوسی سب حیرت زدہ رہ گئے. الحمدللہ عز وجل میری نشے کی عادت بھی بالکل چھوٹ گئی. اپنی مسات بھر دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتا ہوں. میری بیٹی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں شریعت کورس کر رہی ہے جبکہ میرے دو مدنی منے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. گر مدینے کا غم چشم نم چاہیے مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مدنی آقا کی نظر کرم چاہیے مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا ہے مدنی ماحول کا اجتماعی اعتکاف کہ بے نمازی اور عادی نشہ بازی الحمدللہ عشق رسول کے نشے میں سرشار ہو گیا اور اس نے نمازیں بھی شروع کر دی, گناہوں سے پکی توبہ کر لی, داڑھی بھی سجا لی اور امامہ شریف سے اپنا سر سبز کر لیا. الحمدللہ تو یہ ہے اعتکاف. تو اس اعتکاف کی برکتیں غالباً وہی پا سکتا ہے کہ وہ تنقید کی عینک اتار کر رکھ دے, عقل سے ضرورت سے زیادہ سوچنا چھوڑ دے اور دیوانہ بن جائے. جب مدینہ کا دیوانہ بن جائے گا اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کر دے گا بیجا تنقید جو پیدا ہوگی اس کو نفس کی شرارت تصور کرے گا، اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے جب تک شریعت اس پر واجب نہ کرے، اس کی مخالفت سے باز رہے گا تو انشاءاللہ بہت کچھ پائے گا، ورنہ بھی رو سکتا ہے کہ جو کچھ تھا وہ بھی گنوا کر جائے گا، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمراں گالیاں۔ تو تنقید کی عینک اتار کر عشق و محبت کی عینک چڑھا لیجئے، تو انشاءاللہ ہر طرف مدینہ ہی مدینہ نظر آئے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دراصل میں تجربہ کار بہت ہوں، میں نے صحیح بولتا ہوں کہ تنقید کرنے والے اسلامی بھائیوں کے انجام بہت دیکھے ہیں، اور دیوانوں کی ترقیاں بھی ان آنکھوں نے بہت دیکھی۔ جو آنکھیں بند کر کے مدینے کے رخ چلتے رہتے ہیں نا، ان کو منزل مل جاتی ہے، اور جو تنقید کا دامن تھام کر چلتا ہے تو اس کا دامن جو ہے وہ آفتوں کے خار سے الجھ کر تار تار ہوتا رہتا ہے، اور بسا اوقات وہ منزل سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ایسے گم ہو جائیں، ایسے گم ہو جائیں، ایسے گم ہو جائیں، ایسے گم ہو جائیں کہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا کاش ہمارے حق میں قبول ہو جائے، جس میں آپ دعا کرتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ عشق میں ایسا گم ہو جائیں کہ اپنی خبر کو بھی خبر نہ ہو، یہ ایک مطلب محاورہ تھا نا آپ نے، کہ ایسے گم ہو جائیں کہ اپنا ہوش ہی نہ رہے، تو اسی میں مزہ ہے۔ جو مزہ دیوانگی میں ہے وہ عقل مندی میں نہیں ہے، اللہ ہمیں ان کا دیوانہ بنا دے۔ اے ہم نشیں اذیت فرزانگی نہ پوچھ، اے ہم نشیں اذیت فرزانگی نہ پوچھ، جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مستانہ ہو گیا۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، ہر گام ایک سجدہ ہر گام یا حبیبی، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، مستانہ بناتے ہیں، دیوانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، یہ زخم مدینہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم مدینہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. تو ایک تو مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور مزید اس کو صاف اور خوشبودار رکھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی گئی. تو مسجد جو ہے وہ صاف و شفاف ہونی چاہیے، اور اس میں نام کو بھی بدبو نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مسجدوں کو ہو سکے تو عود، لوبان اور اگربتی وغیرہ سے خوشبودار رکھنا چاہیے کہ یہ کار ثواب ہے. مگر مسجد میں دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی نہ جلائیے کہ اس سے بارود کی بدبو نکلتی ہے، اور مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. بارود کا بدبودار دھواں اندر نہ آنے پائے، اتنی دور باہر سے لوبان یا اگربتی وغیرہ سلگا کر مسجد میں لائیے. اگربتیوں کو کسی بڑے تشت وغیرہ میں رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی راکھ مسجد کے فرش وغیرہ پر نہ گرے. اگربتی کے پیکٹ پر اگر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو تو اس کو کھرچ ڈالیے. دیکھیے، دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی بھی مسجد میں جلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بدبو نکلتی ہے اس کے بارود سے. ہاں اگر بالفرض کوئی ایسی ماچس ایجاد ہو گئی ہو تو مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے جلانے سے خوشبو نکلتی ہو یا خوشبو نہ صحیح بدبو نہ نکلتی ہو، تو اصل ممانعت کی علت جو ہے وہ بدبو ہے. اگر بدبو نہ ہو تو پھر دیا سلائی جلانا جائز ہو جائے گا. جیسے کہ بعض لائٹر آتے ہیں کہ اس میں پیٹرول بھی استعمال نہیں ہوتا، رگڑ سے جلتے ہیں، وہ رگڑ سے جلتے ہیں، ان میں بدبو نہیں ہوتی، تو اس کے جلانے میں حرج نہیں ہے. لیکن پیٹرول کی بدبو، پیٹرول والا لائٹر جو وہ غالباً بدبو دیتا ہے، اس میں اگر بدبو نہیں ہوتی تو پھر ٹھیک ہے. گیس والا جو لائٹر آتا ہو جس میں بدبو نہ ہو، سیل کے بھی آتے ہیں، تو ایسا اگر ہے تو اس میں اگربتی جلانے میں وہاں اس سے حرج نہیں ہے. مسجد نیز گھروں اور کاروں وغیرہ میں ایئر فریشنر سے خوشبو کا چھڑکاؤ مت کیجیے کہ اس کے کیمیاوی مادے فضا میں پھیل کر سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچ کر نقصان پہنچاتے ہیں. ایئر فریشنر آج کل بہت عام ہو گیا, وہ اس طرح اس سے اسپرے کرتے ہیں, تو ایئر فریشنر جو ہے یہ نقصان دہ ہے. اور ایک طبی تحقیق کے مطابق ایئر فریشنر کے استعمال سے جلد کا سرطان یعنی اسکن کینسر ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیے, یعنی ابھی خواہش کھانے کی باقی ہو کہ ہاتھ روک لیجئے. اگر خوب ڈٹ کر کھاتے رہیں اور وقت بے وقت سیخ کباب, برگر, آلو چھولے, پیزے, آئس کریم, ٹھنڈی بوتلیں اور پیکنگ والے جوس وغیرہ پیٹ میں انڈیلتے رہے, پیٹ خراب ہو گیا اور خدا نہ خواستہ گندا دہانی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری لگ گئی تو سخت امتحان ہو جائے گا, کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے. خاص کر معتکفین کو تو اس کی بہت احتیاط کی حاجت ہے, کیونکہ معتکفین گھر کے مقابلے میں یہاں پر کھانے میں بے احتیاطیاں شاید زیادہ کر جاتے ہوں گے, کیونکہ گھر میں تو اطمینان سے کھانا ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ جتنا چاہیے اتنا مل جائے گا, لیکن یہاں حرص ہوتی ہے, تھال ہوتا ہے, سب مل کر کھاتے ہیں, تو وہ تھال پر بے صبری کے ساتھ, سب نہیں لیکن کچھ معتکفین بے صبری کے ساتھ کھاتے ہوں گے تو چبا نہیں پاتے ہوں گے, اس کی وجہ سے وہ کھانا پیٹ میں جا کر جلد ہضم نہ ہوتا ہوگا. اگر چبایا نہیں صحیح تو جلدی ہضم نہیں ہوگا. چبانا جو ہے یہ دانت اللہ نے ہمیں جو عنایت فرمائے تو وہ سے کھانا چبانا ہوتا ہے. پھر منہ کے اندر سے ہاضم لعاب برآمد ہوتے ہیں جو اس کھانے میں مکس ہو کر مزید کھانے کو بہتر بناتے ہیں اور اس کے ہاضمے میں مدد کرتے ہیں. تو جب جلدی جلدی ہم نگلتے رہیں گے تو وہ لعاب اس کے ساتھ نہیں جائے گا, جس کی وجہ سے اندر وہ کھانا خشک ہو جائے گا, یعنی کہ زیادہ تراوت اس کو نہیں ملے گی جو اس کی ضرورت ہے, تو پھر یہ کہ وہ قبض کرے گا. اور القبض ام الامراض, قبض بیماریوں کی ماں ہے, تو تقریباً 80% بیماریاں جو ہیں وہ کھانے کی بے احتیاطیوں سے ہوتی ہیں, وہ پیٹ بھر کے ڈٹ کر کھانے سے ہوتی ہیں. ایک آدمی تھا وہ بہت بیمار رہتا تھا, سارے ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز آ گئے, وہ بالکل وہ کمزور پڑ گیا. اب جب ہر طرف سے وہ مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اوپر غور کیا کہ مجھ سے کوئی ایسی بے احتیاطی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے میں بیمار ہوں اور میرا علاج نہیں ہو پا رہا, دوا جاتی ہے تو وہ ناکام ہو جاتی ہے. تو اس نے پھر اپنے کھانے پر غور کیا تو اس کی توجہ اس طرف گئی کہ وہ اچھی طرح چبائے بغیر کھا لیتا تھا. تو اب اس نے یہ معمول بنا لیا کہ جب بھی کھانا کھاتا تو وہ ہر نوالے کو اتنی دیر تک چباتا کہ وہ خود ہی نوالا ہوتا, منہ میں وہ لکوڈ بن جاتا, چاپ کر چباتا رہتا چباتا رہتا چباتا رہتا, تو منہ کے لعاب مل مل کر اس کو لکوڈ بنا دیتے, مایا نے بالکل وہ لکوڈ بن کر اس کے حلق سے خود ہی بہہ کر نیچے اتر جاتا. جب اس طرح اس نے کھانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ اس کی صحت بحال ہونا شروع ہوئی. نے دنیا کی کوئی دوا اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی, یہ چبانے کا عمل جو تھا اس کو ایسا راس آیا کہ وہ تندرست ہو گیا. اب تو بڑی سمجھ میں آیا اس کو, اور اس نے باقاعدہ اس پر مزید ریسرچ کی اور اس نے ایک اسپتال کی بنیاد رکھی اور اس میں غذاؤں سے اس نے علاج شروع کیا, یہاں تک کہ اس نے اس کی اپنے اسپتال کی کئی شاخیں کھول دی اور لوگوں کا غذا سے علاج کرنا شروع کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ نہ سمجھ بیمار کو امرت بھی زہر آمیز ہے, سچ یہی ہے, 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. تو آدمی پرہیز کرے نا تو ساری دوائیں ایک طرف اور پرہیز ایک طرف. تو آپ انشاءاللہ میری باتوں کو اپنے دل کے بدنی گلدستے میں سجاتے رہیں گے تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہت کارآمد ثابت ہوں گی انشاءاللہ. تو کوشش کیجئے کہ بھلے تھوڑا کم آپ مر نہیں جائیں گے غذا کی تھوڑی سی کمی سے, بلکہ انشاءاللہ مزید فائدے ہی آپ کو نصیب ہوں گے. بس یہ ہرس ہوتی ہے نفس کی. اور جب تک کھانا سامنے ہے نا وہ ہرس زور مارتی رہتی ہے. کھانا جب ہٹ جاتا ہے نا تو پھر اتنا پتہ نہیں چلتا. کم کھائیں گے اچھی طرح چبا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو زیادہ یاد رہوں گا کہ اس نے بتایا تھا کہ کم کھاؤ اور اچھی طرح چبا کر کھاؤ تو اب صحت اچھی ہو گئی, پیٹ میں گٹر گوں کی آوازیں بند ہو گئیں, قبض ختم ہو گیا, یہ مرض ٹھیک ہو گیا, وہ درد ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ اس بارے میں یاد آتا رہوں گا. فیضان مدینہ کا اعتکاف بھی تو یاد آتا رہے گا اس بارے کہ اس میں سیکھنے کو ملا تھا اپنے کو. تو اس لیے ہرس کے ساتھ نہ کھایا کریں, ورنہ ابھی نہ جانے کتنوں کو ہو سکتا ہے گندا دہنی کا عارضہ ہو گیا ہوگا. گندا دہنی یعنی منہ میں سے بدبو آنے کی بیماری ہو گئی ہوگی, کوئی آپ کو بتائے گا نہیں, شرمائے گا بتاتے ہوئے. اور اس میں اپنے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, یہ بھی ایک آزمائش ہے. اس میں اپنے منہ کی بدبو خود پتہ نہیں چلتی. تو یا تو یہ کہ اپنے کسی استائی بھائی کو اپنا اس معاملے میں محتسب بنا لیں کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کے منہ میں بدبو آتی ہے, آپ کے لباس میں بدبو آتی ہے, آپ کے امام میں بدبو آتی ہے. صحیح بات ہے, میری جب ملاقات ہوتی ہے نا سہ بھائیوں سے, کیا یہاں کیا, بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سے بدبو آتی ہے, اب بھی محسوس کرتا ہوں. مگر بس یہ کہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا یہ بہت زیادہ میں بتاؤں گا بہت زیادہ شرمندہ ہو جائے گا. خود ہی مطلب کسی کو محتسب بنا کر اپنے آپ کو چیک کریں. یہاں تک کہ اگر یہ کان کھول کر سن لیں, اگر کسی کے منہ میں بدبو کی بیماری ہو گئی نا تو اب مسجد میں رہنا اس کے لیے حرام ہو جائے گا, اعتکاف توڑنا پڑے گا اس کو, گھر جائے, گیٹ آؤٹ, ادھر بدبودار کی کام ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, فرشتے معصوم ہیں تو وہ خوشبو سے انہیں فرحت ملتی ہے, بدبو سے اذیت ہوتی ہے. تو بہرحال منہ سے بدبو آتی ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے. یہاں تک کہ جس وقت منہ سے بدبو آ رہی ہو اس وقت با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آنا گناہ ہے, کیونکہ فکر آخرت کی کمی کے باعث لوگوں کی بھاری اکثریت میں کھانے کی ہرس زیادہ, اور آج کل ہر طرف فوڈ کلچر کا دور دورہ ہے, اس وجہ سے ایک تعداد ہے جن کے منہ سے بدبو آتی ہے. مجھے بارہا کا تجربہ ہے کہ جب کوئی منہ قریب کر کے بات کرتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو کے سبب سانس روکنا پڑتا ہے. یہ میں اپنا تجربہ عرض کروں. بعض اوقات امام و مؤذن کو بھی گندا دہنی کا مرض ہو جاتا ہے. ایسا ہو تو انہیں فوراً چھٹیاں لے کر علاج کرنا چاہیے, کیونکہ منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں مسجد کے اندر داخل ہونا حرام ہے. افسوس بدبودار منہ والے کئی افراد معاذ اللہ عز و جل مسجد کے اندر معتکب بھی ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک میں کباب سموسے اور دیگر تلی ہوئی چیزیں اور طرح طرح کی مرغن غذائیں ٹھونس ٹھانس کر کھانے کے سبب منہ کی بدبو کے مریضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ سادہ غذا اور وہ بھی بھوک سے کم کھائے اور ہاضمہ درست رکھے. صرف منہ ہی کی بدبو نہیں, ہر طرح کی بدبو سے مسجد کو بچانا واجب ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ کھانے کی وجہ سے منہ کی بدبو بڑھ جاتی, منہ کی بدبو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, تو وہ بدبو دراصل معدے سے آتی ہے, پیٹ کے اندر سے, جو کہ بہت ہی کراہیت والی ہوتی ہے. آپ کو اس کا تجربہ کم ہوگا, اس لیے کہ لوگوں سے اتنی ڈیلنگ آپ کی نہیں ہے, آپ کے قریب منہ کر کے عقیدت سے کوئی بات کرتا نہیں ہوگا. جنرلی آپ کے پاس کان کی قریب منہ کر کے سرگوشی میں لوگ باتیں کرتے نہیں ہوں گے. مجھے تو ہزاروں علاقوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے, اس لیے بڑا مذہبی نظر آنے والا امامیاں زلفیں اور بیچارے کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہوتی ہے کہ اپنا موڈ آف ہو جائے, اب بولنا بہت ہمت نہیں پڑتی. کبھی کبھی سمجھا بھی دیتا ہوں کیونکہ اس کو جھٹکا لگے گا, اور یہ بدبو کا مرض ایسا نہیں کہ ایک دم سے دور ہو جائے, اس کے لیے نفس کو مار مار کے اس کو کچلنا پڑے گا, نفس کو ایسے تھوڑی جائے گی بدبو, کم کھانا پڑے گا. اور یہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, کم کون کھائے, فوراً نفس وسوسہ ڈالے گا تو کمزور ہو جائے گا. حالانکہ کم کھانے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا, طاقتور ہوتا, موٹا ہوتا نا وہ کمزور ہوتا ہے. جی ہاں, ہم آج نہیں بچپن سے یہ سنتے اور بولتے چلے آ رہے ہیں کہ موٹا دیکھ کر ڈرنا نہیں, پتلا دیکھ کر لڑنا نہیں. ہاں, یہ صحیح بولتا ہوں، یہ ہماری بچپن کی مطلب یہ کہاوت ہے، آج کل پتہ نہیں نہیں بولتے ہوں گے، یہ آج کل موٹے بہت زیادہ ہو گئے، کھانا کھا کر پھر یہ کہ یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، پیدل چلنے کا موقع کم ملتا ہے، تو پیدل چلنے کی بھی ترکیب رکھنی چاہیے، تو اس سے بھی ہاضمے میں کافی مدد ملتی ہے اور بہترین ورزش ہے. لیکن اسکوٹر نے پیدل چلنے سے بھی محروم کر رکھا ہے، قدم قدم پر اسکوٹر اور کار والے بیچارے، بس بدن ان کا پھولتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پیٹ بھی غباری کی طرح ابھر جاتا ہے. مگر ایسوں کو دیکھ کر ہنسنا نہیں چاہیے، خصوصاً ایسی بات کرتے ہوئے اگر اس کی طرف دیکھو گے تو بیچارہ وہ پریشان ہو جائے. مسلمان کی دل آزاری گناہ. اب میں اکا دکا جبل الرحم کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی اصلاح کی باتیں کرنا چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور میں ظاہر قصداً کسی کو اس طرح دل آزاری مقصود بھی نہیں ہے، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ چلو اپنے یوں بھی دل کو منا لیتے کہ یہ زیادہ کھانے سے ہی موٹا ہو گیا ہے، کوئی ضروری نہیں. بعض لوگ یعنی کہ مریض ہوتے ہیں وہ دوائیں پی کر ان کا بدن پھولتا ہے، یہ بھی سنا ہے. الٹی طرف ٹیک لگانے سے بھی سنا ہے بدن پھولتا ہے، بلکہ قوت القلوب میں پڑھا ہے میں نے، الٹے ہاتھ پر ٹیک لگانے کی اکثر عادت ہوتی ہے. ابھی بیٹھے ہوں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ ایک طرف یہ ہاتھ لگا کے یوں بیٹھے ہوں گے، کئی بیٹھے ہوں گے، تو بالکل بیلنس بیٹھنے کا درست رکھنا چاہیے، ہاتھ زمین پر ایک ہاتھ ٹیکا ہو ٹیکا ہوا نہ ہو، اسی طرح پاؤں میں بھی ایک طرف وزن نہ ہو جسم کا، بلکہ بالکل ایک اعتدال کے ساتھ بیٹھیے، ورنہ یہ کہ آپ کو ابھی نہیں تو آگے ہو سکتا ہے جا کر تکلیف ہو جائے. اور یہ ایک تعداد ہے جس کی عادت ہوتی ہے، ایک بار بتانے سے عادت تھوڑی جائے گی، اس میں حساس بننا پڑے گا، یا اس کے لیے جھٹکا آنا پڑے گا، تھوڑا جھٹکا لگے گا تو شاید ترکیب بن جائے گی، یا کوئی تکلیف ہو جائے گی، اور کوئی ڈاکٹر تو آپ کو پین کلر گولی دے کر ٹرکا دے گا، یہ تو کوئی بہت سمجھدار ڈاکٹر ہوگا تو وہ شاید آپ کو یہ مشورہ دے، یا آپ کی بیٹھنے کی پوزیشن معلوم کرے آپ سے اور پھر مشورہ دے کہ آپ کو بھائی کسی طرف بھی وزن نہیں ڈالنا، آپ کے بدن کا جھکاؤ کسی طرف بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپ کو اسٹریٹ اور سیدھا بیٹھنا، سیدھے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی تکلیفوں سے نجات رہے گی. ابھی بھی بیٹھے ہوں گے، یہ عادت ہوتی ہے نا، تو یوں ایک طرف یوں پڑھ کر کے بیٹھے ہوں گے، تو یوں کر کے بیٹھا ہوگا، یوں کر کے بیٹھا ہوگا، تو یہ سب طریقے سے کہ جو ان بیلنس ہے آدمی، بیلنس بالکل ہر طرف اس کا درست ہونا چاہیے، تو یہ انشاءاللہ صحت کے لیے مفید رہے گا. بہرحال فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 384 پر ہے، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں نماز بھی مکروہ ہے، گھر میں بھی نماز پڑھے گی تو مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں مسجد جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لے، اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے، اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی بدبو سے ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے. حدیث میں ہے جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 72، یہ تخریج شدہ فتوے کی بات کر فتاوی رضویہ ہے، تو اس میں فرماتے ہیں جس کے بدن میں بدبو ہو کہ اس سے نمازیوں کو ایذا ہو، مثلا معاذ اللہ گندا دہن، یعنی جس کو منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہو، اور شاید اس وقت مسجد میں ایک تعداد گندا دہن بیٹھے ہوں گے جن کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، یہ کسی فرد کے بارے میں بدگمانی نہیں کر رہا کہ اس کے منہ میں آ رہی ہے، میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ مجھے تجربہ ہے، یہ اتنے ہزاروں ہیں نا، تو چونکہ فوڈ کلچر ہے اور شاید یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہزار میں سے اکا دکا ہوگا جو بھوک سے کم کھاتا ہو، ہزار بلکہ ہزاروں میں ایک آدھ ہوگا جو کم کھاتا ہو، باقی سارے کے سارے ڈٹ کے کھاتے ہیں، کم ہو بیش پھر بھی کچھ کسر رہ جاتی ہے، تو تراوی کے بعد پھر ہلکی پھلکی غذا لیتے ہیں، دو چار کباب، دو تین سموسے، کسٹر، تو یہ اس کو بیوقوف لوگ ہلکی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزن دار ہے، میدے کے لیے کباڑا کر دیتی ہے، تو یہ رات میں پھر وہ پھر سحری میں بالکل ہلکی غذا، وہ پھینی، کھجلا، دودھ، چینی، بالکل ہلکی غذا لیتے ہیں جو پیٹ کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، حالانکہ پھینی کھجلا یہ منو وزنی ہے، ٹنو وزنی ہے، تو میدے کی بنی ہوئی ہے، اور ویجیٹیبل گھی میں تلی ہوئی ہے، اور ساتھ میں چینی، یہ بھی پہاڑوں سے بھی وزنی ہے، تو یہ پیٹ کا سب مل کر کنڈا کر دیتے ہیں، منہ کو بدبودار کر دیتے ہیں اور بیچارے اپنے زوم میں وہ مسجد کے پہلی صف میں بھی آگے بیٹھے ہوتے ہیں, بدبو لٹاتے رہتے ہیں, بھپکے اڑاتے رہتے ہیں بدبو کے. بھائی یہاں کوئی ہے یہ نہیں کہتا میں, جیسے ایک جنرل نہیں, معاذ اللہ, یہاں ایک بھی پہلی صف والے کو میں نہیں جانتا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہو. بلکہ میں تو ان سے بڑا متاثر ہوا ہوں کہ پہلی صف میں ایک تعداد ہے کہ جو ماشاء اللہ مغرب کے بعد کھانے کے لیے بھی نہیں گئی, یہ بیٹھے رہے اور شاید 150 اسلامی بھائی یعنی مکس بیٹھے تھے, کھڑے تھے, تو کھانے نہیں جا رہے تھے, کتنوں کو اشارے کر کر کے بھیجا تو کچھ چلے گئے, لیکن یہ کہ ایک تعداد تھی جو پہلی صف کے جذبے کے تحت انہوں نے کھانے کی بھی قربانی دے دی, اور ابھی تک غالباً انہوں نے نہیں کھایا, ان میں سے ایسے ہوں گے انہوں نے ابھی تک نہیں کھایا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسوں کے صدقے میری مغفرت فرما دے. کیسا جذبہ ہے پہلی صف کا, اور اللہ کرے کہ یہ پہلی صف کا جذبہ رمضان المبارک کے بعد بھی برقرار رہے. استقامت جو ہے یہ کرامت پر بھی توقیت رکھتی ہے, یہ محاورہ ہے, وہ بڑی چیز ہے. اللہ استقامت دے دے اور قبول کر لے, ریاکاری سے بچائے. اچھا تو ایک تو گندا دہن, جو میرا گمان ہے کہ شاید اس اجتماع میں یا جہاں جہاں میرے بھائی فیضان مدینہ میں تو ہم نے بیچاروں کے کباب سموسے ٹھنڈی بوتلیں تک ہٹوا لی ہیں, وہ بنام جوس رنگین ٹھنڈا ٹھنڈا پانی خوشبودار یہ بھی یہاں سے اٹھوا لیا ہے, ٹھنڈا پانی بھی ان کا بند کروا دیا ہے, تو اس لیے ان کو تو کم بیماریاں ہوں گی گندا دہن کی. بلکہ دیگر مسجدوں میں اس وقت جو میرا بیان ریلے ہو رہا ہوگا وہ بڑے بیچارے حلوے پراٹھے کھاتے ہوں گے, لوگ نیک آدمی سمجھ کر کیا کیا دے جاتے ہوں گے, اور یہ بھی پرایا پیٹ سمجھ کر فل اسٹاک کیے جا رہے ہوں گے, ان کا بیچاروں کا کیا بنے گا, اور ان میں کتنے لوگ گندا دہن سے بچ سکیں گے, اللہ ہی بہتر جانے. کہ یہ مرض تو اس کا تو ڈاکٹر بھی نہیں بتاتا کہ تم کو گندا دہنی کا مرض ہے, ابھی سنا نہیں ہے کہ ڈاکٹر بھی بولے کہ تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے, کیونکہ یہ بولے گا منہ سے بدبو آتی ہے تو مریض کہیں بھاگ نہ جائے. تو اس لیے کسی اپنے اسلامی بھائی کو پوچھ کر اس کی ترکیب بنائیں, اگر واقعی منہ میں بدبو آتی ہے تو مسجد میں آپ کا بیٹھنا حرام ہے اور فوری علاج اس کا مشکل ہے. ہاں البتہ یہ منہ میں ایک تو بدبو زیادہ کھانے کی وجہ سے, پیٹ کی خرابی کی وجہ سے آتی ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر خلال نہیں کرتا اور دانتوں کو اچھی طرح مسواک نہیں کرتا تب بھی منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, تو اگر اس وجہ سے منہ میں بدبو ہے تب تو اس کا علاج جلدی ہو جائے گا کہ آپ وضو خانے پر اچھی طرح خوب رگڑ مسل کر, جیسے مسواک کرنے کا حق ہے ویسے مسواک کریں, ذرا نصیب تازہ مسواک منگوا لیں, تو اس مسواک سے جب اوپر نیچے دائیں بائیں اچھی طرح آپ مسواک کریں گے نا, مگر یہ کہ آپ کا خون نکلنا شروع ہو جائے گا, اور یہ دانتوں میں خون آنے کی بیماری بھی بہت سو ہوگی اس وقت, اور یہ بھی زیادہ کھانے سے ہوتی ہے. سچ پوچھو تو زیادہ تر دانتوں میں خون آنے کی بیماری جو ہے یہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس کا ہاتھوں ہاتھ نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسواک کی سنت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے, یہ مسواک ٹچ ہوئی خون آنا شروع ہوا, تو مسواک کرنے سے تو بیچارہ محروم ہو جاتا ہے, لیکن جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر ہے کہ اس کو ٹچ جب ہوگا مسوڑے میں خون جمع ہے تو وہ خون نکل کر سیدھا پیٹ میں چلا جائے گا, اور اس کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی. جس کے دانتوں میں خون آتا ہے اس کو تو احتیاط اسی میں سمجھ میں آتی ہے کہ ہر کھانا کھانے کے بعد دوبارہ وضو کر لیں. میں یہ نہیں کہتا وضو ٹوٹ گیا, جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک وضو ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایسے مریضوں کو بھرپور امکان یہی ہے کہ کھانا کھانے سے خون آ جاتا ہوگا. جیسے کہ ذرا سی کوئی سخت چیز بھی آپ چابیں گے نا, جیسے کہ سیب کو آپ چک ماریں گے تو سیب پر نشان آ جائے گا خون کا, انگلی ڈالیں گے تو ذرا دبائیں گے نا تو خون آ جائے گا. تو ایسے مریضوں کو تو فوراً چاہیے کہ اپنے نفس کو مارتے ہوئے تھوڑا کھانے میں کمی کر لیں. ایک دو دن میں خون بند نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ کھانے کم کھانے پر توجہ دیں گے نا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا, عبادت پر مدد حاصل کروں گا, مسواک کی سنت کی سعادت حاصل کروں گا, اس لیے میں خون بند کرنا چاہتا ہوں, تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کی برکت سے اور کم کھانے کی سعادت جب لیں گے تو انشاءاللہ خون آپ کا بند ہو جائے گا. خیر میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پیٹ کی خرابی ہی سے خون آتا ہے, زیادہ تر میں مجھے لگتا ہے پیٹ کی خرابی سے آتا ہے, لیکن یہ کہ بعض صورتوں میں دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے بھی خون آتا ہے, کہ منہ میں یہ دانت اور مسوڑوں کے درمیان وہ غذا کے اجزاء اٹکے رہ جاتے ہیں, تو وہ غذا کے اجزاء جو ہے نا وہ جمتے اندر جم جم جم کر چونے کی طرح سخت ہو جاتے ہیں, پتھر کی طرح, اس کو ٹارٹر بولتے ہیں. تو پھر ان ٹارٹر کی دندان ساز جو ہوتے ہیں ڈینٹسٹ, ان سے اسکیلنگ کروانی پڑتی ہے. وہ اپنے آلے کے ذریعے اس کو کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں, صفائی کرتے ہیں دانتوں کی. لیکن یہ بھی کوئی اچھا اور دیانت دار ڈینٹسٹ ہو تو وہ آپ کی فوراً اسکیننگ کر دے گا, ورنہ دھکے کھلائے گا, ہر بار 500 روپے آپ سے لیتا رہے گا اور آپ کے برابر کورس چلائے گا دواؤں کے, کہ یہ ٹیبلٹ کھاؤ, یہ دوا لگاؤ, پھر اتنے دن کے بعد آؤ, پھر آپ آئیں گے تو دو دانتوں کی اسکیننگ کرے گا, تو پھر بولے گا اب 8 دن کے بعد آؤ تو پھر 500 روپے لے لے گا, مزید 3 دانتوں کی اسکیننگ کرے گا. ایسا ستاتے ہیں یہ لوگ. اب ان لوگوں کو میں نے پہچان لیا سر, تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. تو کوئی یعنی کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے نا, تو پھر آپ کسی دیانت دار ڈاکٹر کو 500 مت لو, بے شک 1200 روپے لے لو, میرے کو ایک بار میں بس فارغ کر دو یار, سارے دانتوں کی اسکیلنگ کر دو. تو وہ اگر دیانت دار ہوگا تو وہ اسکیلنگ کر دے گا, دانتوں کی صفائی کر دے گا, ان کے پاس ترکیب ہوتی ہے, تو وہ انشاءاللہ خون بند ہو جائے گا. مگر آپ کھانا بند نہیں کرو گے نا, تو پھر وہ 2-4-6 مہینے کے بعد پھر وہی خون بھرنا شروع ہو جائے گا معذرت کے ساتھ. تو اس لیے کسی طرح بھی آپ کو پیٹ کا قفل مدینہ تو اپنانا ہی پڑے گا. اے کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات. میں خدا کی قسم آپ کو وہ قیمتی مدنی پھول دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو آپ اپناؤ گے تو آپ کی زندگی میں بہت مفید ہوں گے, آخرت کے لیے بھی فائدے مند ہوں گے انشاءاللہ. بہت کم کوئی مطلب ڈاکٹر یا طبیب بھی اس طرح کے آپ کو مدنی پھول شاید دے, اور وہ اگر دے بھی تو شاید آپ اتنی توجہ سے سنو گے نہیں, جہاں اتنی محبت سے عقیدت سے اور آپ مطلب ایک دین کا درد لے کر جمع ہوئے ہیں. تو ان کو آپ لکھ لو یار, آپ لکھتے بھی نہیں ہو, حافظہ بھی کمزور, ہاضمہ پہلے سے ہی کمزور, تو پھر یاد کیا رہے گا. میں بولوں گا کچھ, آپ سمجھو گے کچھ, تو اس لیے لکھتے رہو گے, پوائنٹ نوٹ کرتے رہو گے, یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کام آئیں گے, اور دوسروں کو بتاؤ گے تو انشاءاللہ ثواب کی نیت کر کے تو اس کا بھی ثواب ملے گا, اور یہ باتیں بتانے سے انشاءاللہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے. اللہ کا فضل و کرم ہے, اپنے پاس ایک سے ایک ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ, ایک سے ایک علماء اور مفتی الحمدللہ دعوت اسلامی میں شامل ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے, اس کے حبیب کے صدقے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ منہ کی بدبو کے لیے, کہ اگر دانتوں میں اگر آپ کھلال نہیں کرتے ہو تو بھی منہ کی بدبو ہو جاتی ہے, تو اچھی طرح ایک ایک دانت کا سوراخ جو ہے نا اس میں کھلال کریں. اب یہ جو ٹوتھ پکس آتے ہیں بازار میں, ڈبیا ملتی ہے, یہ اتنے کامیاب نہیں ہیں, یہ موٹے موٹے ہوتے ہیں, اور ذرا اگر پیسے خرچ کریں تو اچھے والے بھی آتے ہیں, باریک باریک نوک والے بھی, پلاسٹک کے بھی آتے ہیں, باریک نوک والے بھی آتے ہیں. تو جو آپ کو موافق آئے, جو دانتوں میں سے آپ کے جو پھنسے ہوئے ریزے ہیں گھسا کے وہ نکال دیں, اس کو آپ اپنائیں. دھاگے والے بھی آتے ہیں, تو دھاگے کا استعمال سیکھ لیں تو یہ بہت مفید ہوتے ہیں, وہ زیادہ اچھی صفائی کرتے ہیں. اسٹیل کی کریدنی بھی آتی ہے, لیکن یہ استعمال کرنے کا میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا جب تک آپ کسی ماہر سے اس کا استعمال سیکھ نہ لیں, ورنہ دانتوں کو زخمی کر دیں گے اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے. مجھے لکڑی کے یہ تنکے بالکل موافق نہیں آتے, میری عادت وہی لوہے کی کریدنی سے, وہ میں نے الحمدللہ میرے پاس کئی ہیں, یہاں تک کہ میں کہیں سفر پر جاتا ہوں یا ایک وقت کے لیے بھی کہیں ادھر, تو سفر پر جانے کے بعد کسی کے گھر جاتا ہوں تو الحمدللہ حتی الامکان وہ کریدنی اپنے ساتھ رکھتا ہوں. مجھے بالکل اس کے بغیر چلتا نہیں, کھانا کھایا اب کریدنی کے بغیر گزارا نہیں, میں وضو میں مطمئن ہوتا ہی نہیں, کیونکہ وہ دانتوں میں ریزے میرے پھنسے رہتے ہیں, تو وہ حمام وغیرہ میں جا کر میں دانتوں کی ترکیب بناتا ہوں تاکہ وضو درست ہو جائے, ورنہ وہ سنت الموقعہ وضو کی رہ جائے. بلکہ میری تو وضو کرنے کے بعد اگر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد بھی دانتوں میں کوئی ریزہ نکل آتا نا کہیں سے چھپا ہوا, تو پھر میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ اب یہ نکلا ہے تو اس کو دھونا پڑے گا مجھے, تو پھر یا تو میں کوشش کر کے کلی کر لیتا ہوں موقع ہوتا ہے تو, اور پانی کی بوتل عموماً میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں پانی کے گھونٹ پی لیتا ہوں, منہ میں تھوڑا ہلا لیتا ہوں تاکہ اس کھڑکی جہاں سے دانتوں کے دو دانتوں کے درمیان کے گیپ سے جو یہ ریزہ نکلا ہے وہ جگہ دھل جائے اور وہ میری سنت ادا ہو جائے. یہ کوشش کرتا ہوں میں کہ کیونکہ سنت میں عظمت ہے اور غسل میں تو فرض ہے. غسل میں یا دوپہر کو میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ غسل میں تو دانتوں کی کھڑکیوں میں سوراخوں میں ہر جگہ پانی پہنچنا فرض ہے. تو اگر یہ آپ کے ریشے پھنسے میں اور آپ غسل کرو گے نکالو گے نہیں تو کلی کا غسل کلی کا فرض ادا نہیں ہوگا, غسل ہوگا ہی نہیں. بے غسل نماز پڑھو گے تو مارے جاؤ گے. تلاوت کرنی بھی حرام, نماز پڑھنا بھی حرام, بے غسل رہو گے تو مسجد میں آنا حرام. ہاں تو ایسی جگہ کوئی ریشہ پھنسا ہوا رہ گیا کہ جو کسی صورت سے نکلتا نہیں اور اگر آپ زور لگاؤ گے تو مسوڑے زخمی ہو جائیں گے, تو اب یہ کہ شریعت نے ہمیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی بھی اجازت نہیں دی کہ اپنے آپ کو زخمی کر لو. تو اس طرح کا ریشہ جو کسی حال میں نہیں نکلتا اور ایسی جگہ پھنس گیا ہے کہ اب اگر اس کو نکالنے کی ہم زیادہ کوشش کریں گے تو یہ زخمی ہو جائے گا, تو اس طرح کا ریشہ پھر معاف ہو جائے گا. یہ بھی شریعت نے سہولت رکھی ہے. لیکن یہ کہ عموماً نکل جاتے ہیں, کوشش کریں نا خوب پانی کے کلی لے کر منہ میں جنبش دے ہلائیں تو انشاءاللہ یہ نکل جائیں گے. تو تین کلیاں جو وضو میں سنت ہے نا وہ تو قلیل مقدار ہے. اگر ریشے پھنسے ہوئے ہیں تو تین نہیں تیس بھی کرنی پڑے, اور تیس سے نکلتے ہیں ریشے تو تیس بھی کرنی پڑیں گی. دس بارہ جتنی بھی کلیاں میں منہ صاف ہوتا ہے اتنے منہ صاف کرنا ہوگا. میرے خیال میں آج کل کے جو گٹکا خور ہیں نا یہ تو میرا خیال ہے 112 بار بھی کلیاں کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا منہ صاف ہو. ان کے منہ میں تو اتنا چپکا ہوتا ہے منہ پورا لال کا لال ہوتا ہے اور منہ کا ذائقہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے جو زیادہ اس کے عادی ہوتے ہیں. تو یہ کیسے پتہ نہیں گلی کرتے ہوں گے, ان کا غسل کا فرض کیسے اترتا ہوگا, اللہ بہتر جانے, یہی جانتے ہوں گے. ایسا گٹکا اپنے کو کیوں چاہیے جو ہمیں تباہی کے غار میں دھکیل دے. تو بہرحال یہ کہ آپ نے کسی نے دیکھنے کا مطالبہ کیا تو یہ کریدنی جو ہے دانت کی کریدنی یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. تو اس کے ایک طرف اس کریدنی کے ہلال بنا ہوا ہے, اپنے اس کو ہلال ربیع النور تصور کر لیتے ہیں, چلیے ہلال رمضان شریف بھی تصور کر لیتے ہیں. تو یہ انہیں ہلال مانے پہلی تاریخ کا چاند, تو یہ چاند کی طرح آدھا دائرہ ہے, یہ اس طرح بنی ہوئی ہے کریدنی. اور ساتھ میں اس کے لوہے کا ہینڈل ہے, لوہے کی ڈنڈی ہے. اس کے نیچے بھی وہ اسی طرح کا آنکڑا بنا ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے بغیر بھی مل جاتی ہے. اب اس کی مختلف سائزیں ہوتی ہیں, کوئی باریک ہوتی ہے کوئی موٹی ہوتی ہے, تو اس میں میڈیم سائز لینی چاہیے. بہت باریک جو ہے وہ صفائی تو اچھی کر دیتی ہے لیکن خطرناک بھی ایسی ہوتی ہے, بالکل سوئی کی طرح باریک ہوتی ہے. اس کو تو بہت ہی جو ماہر ہو وہ استعمال کر سکتا ہے, ورنہ وہ ٹچ ہو جائے گی مسوڑے پر تو زخم ڈال دے گی, پھر بلیڈنگ ہوگی, خون نکلے گا, خدا نہ خاصہ کو جراثیم لگ گیا تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا. اور اس میں ساتھ ساتھ ڈاکٹری اصول بتا دوں, اس کا ڈاکٹری اصول یہ کہ ہر بار اس کو پانی میں بوائل کریں, پانی میں ڈال کر چولہے پہ رکھ کے کھولائے, اس کو خوب کھولے تاکہ اس کے جراثیم مر جائیں پھر اس کو استعمال کریں. بہرحال میں نے کبھی اس کو کھولایا نہیں ہے, اتنا ٹائم نہ سے رہے, اس کو دھو لیتا ہوں. الحمدللہ مجھے چونکہ اس کا تجربہ ہو گیا ہے تو میرا کام چل جاتا ہے. جس کو تجربہ نہیں ہے اس کو میں استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا, کسی ڈینٹسٹ سے کسی سے سیکھ لیں. خیر میں کسی کے پاس سیکھنے نہیں گیا, میں نے خود ہی کوشش کر کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو سیکھ لیا. میں استاد بھی میں ہی ہوں, شاگرد بھی میں ہی ہوں اپنا, جائے استاد خالی است. اور یہ ملے گی آپ کو جہاں انسٹرومینٹس ملتے ہیں, انسٹرومینٹس اپنے آپریشن کے آلے وغیرہ, تو ان دکانوں پر ہی ملے گی. یہ تو اپنا ایک مطلب استعمال ہے, ورنہ اس استعمال کے لیے ایجاد نہیں ہے. یہ تو دانت کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا یہ لوگ اسکیلنگ کرتے ہیں, اس سے یہ ترکیب سے اپنے مسوڑے کا گوشت اٹھا کر دانتوں کے اندر سے چونا کھینچتے ہیں, وہ ٹاٹر غالباً اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ اپنوں نے اس کو یہ اس کا استعمال نکال لیا. بہرحال یہ کہ منہ میں پانی دے کر آپ یہ کریدنی تو لیتے لیں گے, خوب ہلائیں گے نا دو تین منٹ تک, تو انشاءاللہ یہ کہ بوٹی یا ریزہ جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا اور نکلنے کی صورت بنے گی انشاءاللہ. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں, مسلمانوں کے مجمعوں, درس قرآن کی مجلسوں, علماء دین و اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں بدبودار منہ لے کر نہ جاؤ. مزید فرماتے ہیں, جب تک منہ میں بدبو رہے گھر میں ہی رہو, مسلمانوں کے جلسوں مجمعوں میں نہ جاؤ. حقہ پینے والے, تمباکو والا پان کھا کر کلی نہ کرنے والوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں, جس سے گندا دہانی کی بیماری ہو اسے مسجدوں کی حاضری معاف ہے. میں مزید آپ کو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح رضویہ سے سمجھانے لگا ہوں, اگر منہ میں کوئی تغیر رائحہ یعنی بدبو ہو تو جتنی بار مسواک اور کلیوں سے اس بدبو کا ازالہ یعنی دور کرنا ممکن ہو اتنی بار کلیاں وغیرہ کرنا لازم ہے, اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. بدبودار کثیف گاڑا, کثیف یعنی گاڑا بے احتیاطی کا حقہ پینے والوں کو اس کا خیال رکھنا سخت ضروری ہے, اور ان سے زیادہ سگریٹ والے کو کہ اس کی بدبو مرکب تمباکو سے سخت تر اور زیادہ دیر پائے, اور ان سب سے زائد اشد ضرورت تمباکو کھانے والوں کو ہے جن کے منہ میں اس کا جرم یعنی دھوئیں کے بجائے خود تمباکو ہی دبا رہتا ہے اور منہ اپنی بدبو سے بسا دیتا ہے. یہ سب لوگ وہاں تک مسواک اور کلیاں کریں کہ منہ بالکل صاف ہو جائے اور بو کا اصلا نشان نہ رہے. اور اس کا امتحان یوں ہے, منہ کی بدبو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے جا کر منہ کھول کر زور سے تین بار حلق سے پوری سانس ہاتھ پر لیں اور معن یعنی فوراً سونگیں. یعنی کس طرح حلق سے سانس جو ہے وہ ہاتھ پر لینی ہے, یعنی کہ منہ ہاتھ ہے حلق کے قریب لے جا کر جیسے سانس لے لی پہلے, اب قریب لے جا کر اس طرح فوراً سانس ناک پر رکھنے سونگیں اس کو. تو اس طرح اگر منہ میں بدبو ہوئی تو یہ تین بار اس طرح حلق سے پوری سانس ہاتھ پر لینی ہے, نکالنی ہے مطلب, تو انشاءاللہ اس طرح بدبو کا پتہ چلے گا. بغیر اس کے اندر کی بدبو خود کم محسوس ہوتی ہے, اور جب منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام, نماز میں داخل ہونا منع. واللہ الہادی, فتح الرضویہ شریف تخریج شدہ جلد اول صفحہ 623. اب منہ کا بو کی بدبو کا علاج تو میں نے عرض کیا تھا, مزید اس کی تفصیل سن لیجئے. اگر کسی چیز کے کھانے کے سبب منہ میں بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا چبا کر کھائیے, نیز گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانجھیے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. یہ کب, جب جیسے کوئی چیز کھا لی, کچی پیاز کھا لی جیسے سموسے, سموسے میں بھی کچی پیاز وہ باریک کتر کے آج کل ڈالتے ہیں اور یہ اس کو تلتے ہیں تو وہ پیاز باقاعدہ پکتی نہیں ہے, کچی رہتی ہے, منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. اور افطاری میں کئی لوگ یہ مسجدوں میں یہ کچی پیاز والے سموسے کھا کر بیچارے نمازیں پڑھتے ہوں گے, اللہ معاف کرے ہمارے گناہوں کو اور ان سب کو دعوت اسلامی والا بنا دے. دعوت اسلامی والے بن جائیں گے تو ان سب کا انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ہاں اگر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہو تو کم خوری یعنی کم کھانے کی سعادت حاصل کر کے بھوک کی برکتیں لوٹنے سے انشاءاللہ عز و جل ٹانگوں اور بدن کے مختلف حصوں کے درد, قبض, سینے کی جلن, منہ کے چھالے, بار بار ہونے والے نزلے, کھانسی اور گلے کے درد, مسوڑوں میں خون آنا وغیرہ بہت سارے امراض کے ساتھ ساتھ منہ کی بدبو سے بھی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. بھوک باقی رہے اس طرح سے کم کھانے میں 80% امراض سے بچت ہو سکتی ہے. تفسیری معلومات کے لیے فیضان سنت کے باب پیٹ کا قفل مدینہ کا مطالعہ فرمائیے. اگر نفس کی ہرس کا علاج ہو جائے تو کئی جسمانی اور روحانی امراض خود ہی دم توڑ جائیں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے. ایک درود شریف ہے، اگر وہ 11 بار پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں. درود شریف یہ، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. یہ درود شریف موقع بموقع ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پڑھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل منہ کی بدبو زائل ہو جائے گی. ایک ہی سانس میں پڑھنے کا بہتر طریقہ یہ کہ منہ بند کر کے آہستہ آہستہ ناک سے سانس لینا شروع کیجئے اور ممکنہ حد تک پھیپھڑوں میں بھر لیجئے. اب درود انہوا بھر لیجئے پھیپھڑوں میں، اب درود شریف پڑھنا شروع کیجئے. چند بار اس طرح مشق کریں گے تو سانس ٹوٹنے سے قبل انشاءاللہ عز و جل مکمل 11 بار درود شریف پڑھنے کی ترکیب بن جائے گی. اس طریقے پر ناک سے گہرا سانس لے کر ممکن حد تک روک رکھنے کے بعد منہ سے خارج کرنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. دن بھر میں جب جب موقع ملے، بالخصوص کھلی فضا میں، روزانہ چند بار تو ایسا کر ہی لینا چاہیے. مجھے یعنی سگے مدینہ عفیہ عنہ کو ایک سن رسیدہ حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ میں سانس لینے کے بعد آدھے گھنٹے تک یا کہا 2 گھنٹے تک ہوا کو اندر روک لیتا ہوں اور اس دوران اپنے ورد و وظائف بھی پڑھ سکتا ہوں. بقول ان حکیم صاحب کے، سانس روکنے کے ایسے ایسے مشاق یعنی مشق کر کے ماہر ہو جانے والے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ صبح سانس لیتے ہیں تو شام کو نکالتے ہیں، ایک ہی سانس میں دن پورا گزار لیتے ہیں. تو مشق کرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں مسجدیں خوشبودار رکھنے اور منہ کی نجات، منہ کی بدبو سے نجات کی تدبیریں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، الحمدللہ اس وقت ہزار ہا ہزار معتکفین مساجد میں جمع ہے. دعوت اسلامی نے ایک عجیب و غریب مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے کہ اتنے سارے نوجوان اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، ورنہ ہم نے بچپن میں تو یہی دیکھا ہے کہ ایک آدھ کوئی بوڑھے بےچارے بزرگ ہوتے تھے، وہ کسی مسجد میں پردہ ٹانگ کے سفید بیٹھ جاتے تھے، بہت کم لوگ ہوتے اور پھر محلے والے اس کی خدمت کرتے تھے. اور اب الحمدللہ ہزاروں عیسائی بھائی اور گھروں میں مسجد بیت کے اندر ہزاروں عیسائی بہنیں یا بے شمار عیسائی بہنیں اعتکاف میں مشغول ہو گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اسلامی بھائی جو ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جب چاند نظر آئے تو ایک دم مسجد سے بھاگ نہ پڑے، بلکہ ایک رقت کا عالم ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ آئیں گے آپ کو گجرے پہنائیں گے، مبارکباد دیں گے، گلے ملیں گے. ابھی آپ کی مرضی، آپ ہنس ہنس کر اپنے کارنامے پر خوش ہوتے رہیں، اور اگر ندامت بھرا ذہن ہوگا تو پھر مسجد کی بے ادبیاں اور گناہ یاد آئیں گے تو رونا آئے گا، وہ نصیب کی بات ہے. اور یہ مدنی ماحول چھوٹتا جب دیکھیں گے تو واقعی یعنی کہ تصور سے ہی وہ دل گھبراتا ہے کہ آئندہ منگل، آج منگل ہے، آئندہ منگل تو عید ہو چکی ہوگی. پیر شریف کو پہلا روزہ، پیر شریف کو پہلا روزہ ہوا نا، تو اگر 29 کا چاند نظر آتا ہے تو پیر شریف کو چاند نظر آ جائے گا. زیادہ تر شاید امکان یہ ہے کیونکہ 30 کا چاند ہوا نا رمضان کا، تو آج عید بھی شاید گزر چکی ہو، ہر طرف سناٹے ہوں گے یا پھر ابھی چاند رات ہوگی. بہرحال یہ کہ اس وقت آئندہ منگل کو رات کے وقت، اس وقت ہر صورت میں رمضان ہمارے یہاں سے رخصت ہو چکا ہوگا. کس طرح گھر جائیں گے؟ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع دا ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جو در جو جھوک در جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع ماہ رمضان، نے کیا کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہا اس آہی میں دل کٹے ہیں، نے کیا کچھ دل کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہمیں کو مت بھول جانا، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہمیں کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع نظر چند عشق میں کر رہا ہو، کچھ نہ حسین عمل کر سکا ہوں، نظر چند عشق میں کر رہا ہوں، بس یہی کل اساسا، بس یہی ہے میرا کل اساسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بس میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع میرا رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع